الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. سورة حجر کی واقعہ ابلیس بیانی دا یو حکمت پکی داو چه انجام خید آغی خلقو چلوئی کڑی وا چه اول باغی کی ابلیسو مداغم آل او انجام ہمیشہ دا پار دا لعنت او دا عذاب شو ویلیو تا اللہ رب العزت جوزا تاوانی بلعنتی ہمیشہ دا پارا ناغا سوال کی دا اللہ نا سوال کی یو دا دید پارا یو غرض و مقصد پا کداو جدا اگی مرگ نبچم او بل مقصد یې دا چې ماته مقامل او شی د انسان د گمراه کولو او بل مقصد یې دا چې د عذاب کې لږ تاخير راشي دا سوال یې نکو چې الله معافی را توکي او غلطی را نو شو بلکه پوئی گی چه عذاب بئی و جی سمودا رستو شی محلت راکلی شی اللہ رب العزت تی اسوال چه اغسوی نده قبول کرده بگا اغا خویلو چه مال محلت راکی تر اغی روزی پوری چه بیا خلق جوندی کی چه ده موت نبچ شم اللہ رب العزت و تاوی چه نشی بچ که ده هر چه بانده و پنا رازی نو پتابا هم رازی اگر کارسو مرا وقتی اولش پیلی سر بتابا هم موت رازی او دویمش پیلی سر بیا چه نور خلق جوندی کیگی نو تبا هم جوندی کیگی او حدیث کرا غلیو چی دا اولش پیلے او دویمش پیلے میانس کے 40 سلویخ تعینی اینو کڑے چی سلویخ صدی علماء تینا کلون آخلی سلویخ کالے بئینا ندبان دی با سلویخ کالے موت رازی ہم دیر شے بیا وجوان دیکی او سوال الله ددو چې قبول کړي په دې معنی سره چې ډیر مهلت ولا ورکړي نو دا سوال قبلې دل ددو د کرامت او د عزت دلیل نه دی چې الله د قدر او عزت یې وکړو لکه د مؤمنانو سوال چې قبلې هغه د قدر او د عزت دی او د سوال قبل اول د قدر او د عزت نو بلکې نور د مصیبت او د بلا د پاره چې فرید چې ډیر ځان ګناګار کی ډیر ځان له عذاب جمع کی دې کې فرق یې اصل کې سوال خو الله قبلې د هر چا او د مؤمنانو او په دې معنی سره قبلې چې هغه د عزت یې اللہ تن رضائی دخبر رحمت و احسان وہ جوان او د گمراه خلقو د کافرو خلقو چې قبلې نوري کې هغه نورم اهانت نورم توهيني هغه د عزت لپاره نه وي. او ابلیس ای زماربا فانظرنی لا یوم یبعثون بس انتظار را کماتا مهلت را کماتا اگر روزی پوری چی بیا جوندی کولشی خلق. قالا فإنک من المنظرین وی اللہ چی پس چی تا سوالو کن مطالبه دی اکلان مطالبه مهلت در کلشوی دی الى یوم الوقت المعلوم ولیکن تر اغیر وزی پوری چایو معلوم وقت دی اللہ سران بلچا تخونه دی معلوم ایچا تنه دی معلوم چی قیامت بکلی بیا جوندن بکلی معلوم یې چې ویلې عند الله الله ته معلوم دی. یا دا مطلب دی چې هغه واخو چې تعین یې غونښتا چې کوم وخت دی کوم ورځ دا کوم تاریخ دی لیکن المعلوم صفته صفته معلوم دی چې هغه دا سروز دا چې خلق به ټول ژوند شي قبرون نو پاسی محشر تبروانی دغه صفاتونه خو ذکر شوی دي کنه په دغه قدرې باندې خلق ته معلوم دي انور تعین یا الله تعالی الی یوم الوقت المعلوم. سوال قبول شي په دې معنی سره او دا دې لپاره چې استدراج دی. قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. وي شیطان اے زما رب په سبب دا غي چې زه دې گمراه کړم او زدی بیلار اکلم زدی بدبخت اکلم نخام خواهست اکوم با دی خلق تا پزمک اکی لو زینن لهم فی الارض. دنیا کی بوتا خواهست اکوم سو بوتا خواهست اکوم دو دنیا دا جون دا بوتا خواهست اکوم او دو دنیا خواهشات اغزیب و زینت چی دنیا کی خلق پاغی باندی خوشحالی ہو اکثر تینا دا اللہ دین پاتیشی عبادت پاتیشی یا خیستا کوم با دیتا پا دیزموکا کی اغا عملونا چی اغا دا کفر او دا شرکوی او دیتا بیزا پا دیر خیستا رنگ کی خکارکو ما چی دا گناہ ندی دا د الله د رضا شي تزيين. قران کریم هم ویلو د زورنې مقام کې چې داسې بندا توبه نه قبليږي او نه توبه وباسي چې هغه تاغه کار خسته شوی کنه هغه منزوین له سوء عمله فرعاو حسنا چه ده جه بد عمل خیسته شو او ده ثواب پا نیتی اکی ناغه چره تینا توبه نو باسی ده دوم ده مطلبو چه اغا عمل با بدی اغا با گنایی او زبه او تا ثواب خکارکم زبه او تا عبادت خکارکم نبیه و تینا توبه نو باسی کن. وَلَوْغُيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ او زبا گمراکوم دی خلق لرا ټول در دیو جن چې الله تاسو گمراکوم بما غويتني د ځکه الله خود دواړه عمل او دواړه کار کوي ارزه کې خپل صفت دا بیانې چې زه چاله توفیق ورکوم ته هدایت او د صحیح لارې او څوک گمراه کوم ته د الله رب العزت دوه اختیارات دي همیشه د پاره نو ډیر قومونه او جماعتونه چری په دې مطلب باندې نه پوهیدو هغه ویلو چې نه الله یو کار کوي خدا بل کار نه کوي هدایت کوي خلقو ته لار ښی خلقو ته د اصلاح خبرې کوي د خیر خبرې کوي د انسان د فائدې کارونه کوي لیکن د شر کارونه نه کوي د دې نسبت وی الله ته نه دی پکار نو فسرین ذکر کوي چې دا غینه دا شیطان او خيار دی زکه دې په دې مسله پوښوي چې هدایت او ضلالت دواړه د الله اختیار دی هغه خالق د خیر هم دی او د شر هم دی لکه چې دا صحیح عقیده ده کنه چې الله خالق د خیر هم دی او د شر هم دی اغی نو پوشوی ناغیوی چنا خالق دا خیر دے او دا شر ندے دا شر دا پار خالق دا بندہ دے دا شیطان دے دے من لیو کن دومی و عقیدہ و پا دنیا کے و گمراہ و غلط عقیدہ و ذکر چی قرآن پر رد کئی دے پزے کلے پا دی جملے سرا چ الله خالق كل شيء الله ده هر شي خالق کا خیر دے او کا شر دے هل من خالق غیر الله تپوس کی کله چې بل سو کومشته خالق بغیر د الله نه اما تزلو یا اوشته دي شیطان دلته کې سم خبر او کړه چ الله ستا دواله صفاتونه دي چاته هدایت کې اوسو گمراه کې نو زده پاغي کې راوستما دماغ وې تني گمراه دي کلم مزه بد دي بدل د دې انسانانو نه خلم زګه چې دا دی په جوان دي تاسو گمراه کلم چې ما د محمد اسلام ته سجده وکړه د دې په جوان دي گمراه کلم نو زبدا زور د دنه وباسما دا وره سمرا خلق له ذهن خرابوي کنه د دیو جن گمراه شي چې ادم له سلام ته سجده وکړه کنه دیو جن چې د الله حکم یې ونه مانو الله امر یې ونه مانو خو دې اوس اغیله بل شان رنگ ورکی کنه باطل پرست کار دای چې خبره به یو شانتی دی ول بل شان رنگ ورکی دی گمراه او په لعنت تدی وجن شو چې د الله د حکم خلاف یو کو کاره او تویلو چې امر توک متا ته امر کړو کنه تاسو یې ځو نکړه او هغه وینا دام د دې ادم د وجن ز خراب شو وخا دا زما سره نقصان وکړ نزور به دین او باسم الا عبادک منهم المخلصین ها مگر دروغ نو ایمان وګوره شیطان ته الا عبادک منهم المخلصین مگر ستا بندیان چغیتا مخلصین ویلشی تا خالص کړی دی په خپل فضل سره تا غیل پزل کې اخلاص او توحید او ایمان اچول دی نا غی نشم گمراه کولی پا غی بانی زما واس نشتا کن تفسیر سراج المنیر کی وی چګورم دا دروغ دومره لوی ګناه دی چې شیطان تی نمزان ساتی چې وی دروغ نشم ویل ستا بندیان چی کنا چې تی زمانه بچ کئے او تاول توفیق ورکلی نو پاغی زمان واس نرسی دروغ نوی ما اوموی زان دروغ نو بچ کئی خوا دا دومره عظیم جرم دی ګناه کبیره دی مخلصین اغا خلقو چلاغی لصفت دے اخلاص ورکڑے دیں قال هازا سراتن علی مستقیم اوی اللہ چی دا خبر چی دے اکڑا کنا دا یاد ساتا هازا دا اخلاص چی مخلصین کی پروتتے دیتے اشارہ کئی حازا سراتن علی مستقیم تغ اخلاص چتایات کن دا یولار دا اللہوی چی سیدہ ما ترا رسید لیدام سوک چی ما تزان را رسی نو پا دی لار دی رازی اخلاص حازا یو مانا دا آیت دا دا چه دغا اخلاص چه مخلصین کې ذکر شوه ده اللہ ویده یو لار ده سی در راغلی ده ماتا علی مستقیم چه پدی رازی نو غلط بنشی نیغ با ماتا را رسی دویم مانا کئی حازا سراتن علی مستقیم دا خپل بندیان بچکول د شیطان د اغوان الله وی دا زما حق دی زکه زه د انصاف او د عدل کارونه کوم او دا د عدل او د انصاف کار دی هاذا صراط دا بچکول د خپل بندیانو د شیطان نه د شیطان د اغوان دا یو حق دی علی پما باندې مستقیم دا د انصاف خبره ده او الله خدا عدل کار کوي د انصاف کار کوي نو ته وي گمراه کې زبې بچو منو ستادغه کار دی الله وی زما دا کار دی ان عبادی لیس لک علیهم سلطان بشکا زما بندیان چی دی نشته استا پاغي باندې غلبا د گمرا کولو دیو ته اعلان وکړه چې خبره واوره تا چې څنګه وې کنه نظام استادې خبرې سره اقرار کوما چې ان عبادی خولی دی مخکې چې زما بندیان یعنی چې زما بندگی کوي ما سرا په عبادت کې شرک نه کوي داغي په حق کې زما دا فیصله ده چې لیس لک علیهم سلطان نشته استا پاغي باندې غلبه زور د گمراه کولو سلطان معنا دلته ده نور معنی نشي کې د دلیل یا حجت یا سو دلیلونه خو سره ډیر دي خلق دوکا کئی کنا و دا مطلب دی چی اغسر دا زور نشتا تسلط نشتا چی پی او سڑی باندی زبردستیو کی او گمراہی کی اپ اخپلوی لیو مخ کے سور ابراہیم کی ذکر شو چی قیامت کی باغا ہوئی چی ما کان لیا علیکم من سلطان دماغو تا سبانی سا زور نو إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ما دعوت ترکو تاسو قبول کن دعوت ورکی کنا لیس لکا علیهم سلطان ستا پا غیبان دی زور نشتا غلب نشتا دو گمرا کولو صرف وسوسا او خیستا کول چې لو زینن لهم درد کار دینو حدیث کرا لیو قرطبی ذکر کریو چوی دا سوگن کریو چو عزت کا و جلال کا یا اللہ استا پا عزت استا پا لوئے میں دی قسمی لا ازالو اغویهم ما دامت ارواحهم فی اجسادهم چیزا با ہمیشہ ستا بندیان گمراکو ما سو پوری چیزا دی روحنا پا بدنونو کیویم مرو تخبیا سوکسن شویلی وعزتکا و جلالکا لا ازالو اغویهم ما دامت ارواحهم فی اجسادهم چه سو دی کساشتا نظر بے پریدمنا گمراکوم بے نلا رب العزت و تووی چه و عزتی و جلالی زما دی قسمی پخپل عزت و پولوی باندی چه اغفر لهم مستغفرونی زبوت بخنکم چه سو پوردی زمان بخنگواری دا وعده کړی وخه اغفر لهم مستغفرونی زبوت بخنه کوم سوچ دی زمانه بخنه غواړی دلته بندیان باندې شیطان غلبه نشته څنګه غلبه چې بالکل یې چې الله بندیان دی ایمان نه اخلاص کی تاقیدین نه اخلاص کی بیا کفر تورواړی لانشي کولی ها دغه صرف دغه وسوسې دي دغه کار دغه ښه دی چې ډور زور لګی نو په بندیانو باندې دغه کار وکي چې هغه کار دغه په حق کې ګمړی نه دی دې دغه سم ملامت پاتې شي سورې عمران کې تیر شو کنه چې دی اوزل جړلو خوري نوستي په سر باندې وا ویلې جوړ کړی و خپل ټول ذریه و تراجم شو او یې مالګه ولي سچل در باندې شو هغه یې بس تباشو ز ټول راز په یو سړی باندې خواري حکم حکم مهنت په حکم چې ګمرا کومه گناونا پیوکم هر قسم نبس غوی استغفر اللہ ربی ناغار سا ختم شی زمان اخواری ٹولا بس لو شی نوز دو سجل کو ما ناغیو تاوی چی غم مکو دا خوی اس خبرنا دا گورا سی زان ریوانے کڑے دے ناغیو تاوی چی مونگ با بندیانو تا عمل خیستکو او تبایی چی دی که ثواب دے دی که دمرا ثواب دے دی که دمرا مرتبی او درجی دی دعوائی دعوائی پینزس وزلی وائی دو ری وائی ایبیائی دی توباو باسی کنا خوا بیدتیان پیدا کر دنیا کی چیغی کئی بیدت او دې کې ثواب دی یومیش پکې وی ثواب دی دروځه تاج کې وی ثواب دی دا غوته وی نو اوس که ته راکاږي خواږي وینا تا زمونږ مشران یو لسمه دا غي نه دا پرې خچري نه دا قضا کړی نو لیمون به نه کو ته ثواب کارونه مونږ منی کې وی بیا خواه خوشحاله شو زانه او ساندر او ساندر چیزا خواه چی تاسو دوم را کار کولی شه کنا اللہ را بلی زتوی زما بندیانو تا چریم نا ولی دی بس کئی دی باغا کار کئی چی پاگی باندی اگی تاسو نقصان نرسی اس نقصان نرسی دی چلوم بیا پا آدم علیہ السلام او په حوا باندې خپل تجربه وکړان نسیو کلو فازل لهم الشیطانو عنها اشکالو کنخا چلی و توید ما بندیانو تتنشی نیز دیکی دی اول تکیوی چی فازل لهم الشیطانو اگی سر ایخو کارو کو انها باخر جهما دغه کارو چې وسوسه وکړه او غی ته خبرې جوړې کړې اخوا دې خو دا غی نه الله خبره یې راکړه نو بس دا غی زونه نه خوراک وکړو وکړه چې هغه وی چې ربنا ظلمنا انفسنا الله رب العزت وی چې فتاب علی بس معاف شو نو شیطان په مخصفات شو اسی زانو کڑو آزان لے زور زور ورکو اللہ ای زما بندیانو سرسن شکو لے تبا دغا کار کئیں زبا تبخن اکو پو حد کی در دیر زورو لگو خوا ننو کو زورو لگو صحاب اکرامو باندی ادم روس وسیو تا اکلی چیغی دا میدان نتیتر بیتر کلل تس نسی اکلو ندی خوشحال ہوئی چیزا کار میں اکو ولیکن دا اللہ دا رحم نخو نو خبر کرنا اللہ رب العزت دا غی پا حق کیوئی چین اللذین تولو منکم یوم التقل جمعانیم انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبو ولقد عفا اللہ عنهم کم خلق چی دا میداننا دا وحد پرد باندی تس نسیو دا شیطان وسوسا وکنو بورا د دومره کار کولی شي خان فلاوی اس نشي کولی زکه ولقد عفا الله عنهم الله معفي وکلان ورس ختم شو د نور ته ګوره کنه دغه شی ده کنه قران خویلی چې منل جنته والناس منل جنته والناس یواز د پیریان واغې پسې مزه کنه چې هغه په مخه غستر غلطر کوسیز غلاوه د بندیانو دې ته مو ګورنه خبره به تاسو نشي ډیر په لنډه بپوشه چې د بندیانو کې چې دی اخو نبی اسلام ویلو چې دا غا نزيات دي د بندیانو شیطانان څنګه ای او څنګه ګمرا کول کوي نگور احادیثو تا گوره زمون دین دا دو خبری دی قرآن و سنت دا دوسترگی دی خواه حدیث کرا غلو چی مجلس ناس تو رستو بیا ابی علیہ السلام نپس میل مراغے کی ناس تو تا پوسیو که چی دا شیخ سوک دے کتا سو تراجمه ای نغیوی دا د حضرت عمر سیب زیه ده کنا عبدالله ابن عمر بیخواه ویزه دن یو سو تپو سنکو ما اوی کومون خودی تناسیو کنا نطول تپو سنه دا حضرت عثمان پا حق که کولو او باغی اعتراضو نکولو خواه چګورا حضرت عثمان د بدر په جنگ کې نو حاضر شوه دا سیدا عبد الله ابن عمر وی او بالکل ها حضرت عثمان د احد په جنگ کې د میدان نه تختې دلېو پیدا سیدا او وی او بالکل وی حضرت عثمان یادو رضی اللہ عنہ ټول خبره داغه په حق کې وی که خلیل ابل سوکران وی حضرت عثمان په حدیبیه کې چې نبی علیہ السلام د سوار لسو سو کسانو سره دا وی کې کړ د ونی لاندې بیعت کړو نو هغه پکې نو او وی او ایت تاسو هغه ته خلیفہ وای حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ و توی چستا خبر اخلاص شوی بی آو ایوز زمان خبرو تغوک کی دا وسوسی خودی اکلی خلق گمراہ کے شیطان ہے. ولیکن جواب وہ اور کنا وی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چی پا بدر کے نو شرک شوئے رضا نبی علیہ السلام لروا دا غپ نکا کے او غد مرگ بیمار ہوا نبی علیہ السلام اغتا ہوئی چتو دی خدمت کوا او چی بدر کے سغا نیمت ملاوشی نستاو پا کے برخی تدا سیل کچی شرک شوئے نبی علیہ السلام ورتا ہوئی خدمت ته پاره پر او غوفات شو بیا کنه. او نبی علیہ السلام حضرت عثمان لبرخه وکړه چې د لپ غنیمت کې پوره برخه ورکړل کده نور چوي بیا خبر هغه وی او الله دا به وسره وی په وحد کې دا صحیح خبره چې د میدان نه تختې دلیو لیکن تخبر چې الله رب العزت سوي لی داغي په حق کې سورته ال عمران کې دو ځلا چې ولقد عفا الله عنهم ولقد عفا عنهم چې ما وته معافي کړی دا پیدا مانی الله وته معافي کړی دا یا وی په حدیبیه کې چې نو شریک شوه نو ولي ځکه چې نبی علیہ السلام صحابه کرام ته وی چې څوک دا سشته چې دی وخت کې مکه معظمه تلال شي او غي سره خبرو کې د صلح ریسوک نو نو ابو بکر تل شي او نو عمر تل شي دا یو عثمان چې دا دومره اعتماد په مکه معظمه کې سره د دومره سخت پتنی او دشمنانه نه ما غوړې وکړه او غي سره خبرو وکړه. او دا تپتر چې نبی علیہ السلام کله بیعت کو سوار لساو کسانو سره ټول خلاص شو او عثمان پکې نو نبی علیہ السلام خیل اس روچت کو وی دا د عثمان لاس دی او دا زما لاس دی ما دا غد لپاره بیعت وکم. اذا خبر سیدن اروي او وی زل عینا نو وی شعر دا غی کنه شیطان نور سی خدغه وسوسې کې خلق گمراه کی اسوسی کے خلق گمراہ گئی نو چی چا سر دا اللہ توفیق نئی نو بس اغیر مرگریشی نو گورے دی مخلوق تا سمر باطل فرقی دی قادیانے دی پیغمبر دن لے صحابہ پیدا کری دی سمر ادا سور پسی چی کمی او بدبخت پیدا شوی دی جو مرگری و سر شوی دی نو دا ولی قرآن وی چه لامن اتباک من الغاوین غاوین باسم تا پسی اگی خو پا پوٹی کی بلا گوری اگی خو دنمون تو نپاتی را چستا پشانت بیا لوی بابرکات عمومی کنا اگی خو باسی گمرا کی گی و زما بندیان تا سنشوی لے زما بندیان تا بتسو وی پلیلت و تاریس کے نبی علیہ السلام یو جهاد لتلو او چې بیا واپس راته نو د شپې د مکول په یو ځای کې او حضرت بلال ته وی چې ته موږ دکېګا ته باندې وی خو او چې کله د بانک وخت شي نو موږ به پاسه یې چې مونږ رانه خراب نشي. حدیث کې راځي دا شیطان راغی کنه او بلال یې بلال یې لکه ما شوم په شانتي داسې ودوکو ډباو یې ډباو یې چې کنه ناغه ودشه جذب دوره کار وک او چې کله انور راو خو ته نبی له سلام او ټولو باندې ولګې نو دا ګرمه ده و جن راویخ شو کنه چې وې کاته انور چت راغلو. صحابه کرامو وی چې دا خو زمونږ نه غلطي وشو او مونږ به دې جرم وسکه فار ورکو. نبی علیہ السلام یې په ود باندې د خدای حکم نشته دا شیطان څه ځان کړی ښا او کنه الله خو په ود باندې حق نشته دی د باندې له چې دې ویښ شي نو کچري وخت یې نو د وخت به وکي او که وخت یې شي نو قضا به وکي ود سره الله نرانې سپری دی دی بزان نه پویږي چې په خوب موړ شي نو بیا ومنځو کی کنه. بیا نبی علیہ السلام دا ځای بدلو دلته شیطان نقصان وکړ. هغه ځای کې باندې پاتې کی چې کوم ځای شیطان نقصان کړی ګناه کړی جرم کړی کنه نو بس لار دا غځای نه نو دې چې ډیر زور لګی نو غلطی او خدای وشي او غلطی خدای الله معاف کوي. ته یو سړی نه خبره یې راکی یوسف علیہ السلام دا مرګری نه یې راکړه خبره. ته موسی علیہ السلام دا خادم نه یې راکړه خبره. دغه کار دی کوي نو دغه څه خبره اخو الله معاف کوي سه خلق ته. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان بیشک چې زما بندیانی چې ما ول په ځل کې اخلاص اچولی نشته استاد پار پاغي باندې غلبا او زور د گمراه کولو الا من تبعک من الغاوین. ها هغه څوک چې ستا پسې منډي وي اتا پسې ګرځي چیرې اصله سشو اخلاق جګل دا به شیطان پسې ګرځي ښا او ستانه به تاسو کوي یره دا زه یو بابا جی دی چې وا کوم ځای دی کالونه کې وې دی خو سمته زینه دی مال کوم زین را لې هغه دو ماجر کا ته کوم زینه او زه شیطان تاسو به کوي دی ور پسې ګرځي الله وی چې تاسو پسې ګرځي نو خود بس تا مرګري نو ښا تو په دې خوشاله چې زما مرګري ډیر شو نه إلا من اتباك من الغاوين مگر هغه څوک چې ستا تابعداري کوي دا ګمرا خلقونه سرکش خلقونه ډیر خلقې کناري شیطان باندې ډیر خوشحالي نو دا خلق دي غاوين ځان لشو هغه الله توفيق نور کوي هغه ځان نشي بچ کول د شیطان مرګري بس پر وخت کې کاغذ پیریان وغی کو د بندیان وغی خا او چاله چې الله اخلاص ورکړی کنا مجاله کې شیطان ته نږدې هم شي دغی په محله کې شیطان نه وي دغی په ماحول کې شیطان نه وي ځکه د کارونه خلق پیجنې کنا چې دیسه چل کوي خلق سره لیکن هغه ځای کې د نخکار کوي خا چاله چې اخلاص ورکړی شوی اخلاص څه شی دی رویم وی اخلاص داغی طویلی شی چلا یورید صاحبو عوضا من الدارین ولا من الملکین مخلص بنده مخلص اغا چاہتوی چی اغا سا عمل کئی کنا نو بالکلی پا ذلکی دانی چی دا دیو مال سمیلاوی گی ټیک دا که څوک یې نوم سبا دا خبره نه ده هغه ټول مونږه عبادت د دې لپاره کوي چې الله له ثواب را کی اجر را کی وی مخلص هغه ته وی چې دا غزل کې دانی بس هغه په دې عبادت کې په دې شوق کې مصروفي دې ته خیال او حضرت جنید وی چې الاخلاص سر بین العبد و بین اللہ دا یو راز دے دا اللہ و دا بند پمینز کی لا یعلمو ملکن فیکتبہو اگا ملائک کرام الکاتبین تی امن دی خبر چوی لکی اگی خواہ سے لکی چی خبری تینا دا اخلاص نخواہی ندی خبر دا خو یو راز دے ولا شیطان فیفسدہو انت شیطان خبر دے چی دے پک اخپل شیطانیو کی نا ولا هوا يميله او نته نه خواهش خبر دی چرته په دنیا پسې ورواړی نه نه توبه دا داسې یو راز دی ښا هیڅوک ته نه دی خبر او قشيري نقل کړي د زبیدینه چې نبی له اسلام تپوسو کو د جبريل نه د اخلاص په حق کې چې ما هوا جبريل چې دا څه شی دی فقال غوی چې سوال تر رب العزته دا تاسو ما در رب العزت نکړو د اخلاص په حق کې چې ما هو چې دا څه شی دی الله فقال الاوي چې سر استودعته قلب من احبه من عبادي دا یو راز دی چې ما امانت یې خې ده په زړه د هغه بندیانو کې چې زما خوښ دي زما سره محبت ته سر استودعته قلب من احبه من عبادي بس وی دې چاته پته نشته دا اخلاص دی ښا هو دور آثار او علامې خوی کنا ته مونږ هم وایو ير پلان ډېر مخلص دی ښا ولې دا غدا عمل نه دا غدا تقاضا نه د اخلاق نه دین معلومی کنا دا رشید پر ظاهر کې آثار یې کنا ښا نور علم الله تعالی چې دا څه شی دی ښا خدا داسې یو صفت ته چې دی چې په گمراهی او سن رسینو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ او بشکا جهنم د دې سره وعده شوی دا د ټولو سره که شیطانان دی او کداغي مرګري دی غاوین دی جهنم د غاوینو ځای دی کنه لها سبعۃ ابواب دا دې جهنم د پاره و دروازې دی ځکه و تبقی دی او د هرې طبقې لپاره جدا دروازه ده څوک مراته نه دغه چې د قران کې نمونه غست شوې دي چې جهنم ورته وي یو بګه دا طبقه ده ځکه مؤنث دی او جهنم ورته وي او سعیر ورته وي او لزوا ورته وي او حاویه و تاویی دا یو اون نمون راغلی قرآن که داغی نوی اغا طبقات تی او دروازی یه دی ولیکن بهتر دا چه دا سبعه و لفظ اکثر پا عربه که دا دیر دا پار استعمالی کسرت تی نمرا دی که دا کسیر دا پار استعمالی لكل باب منهم جزء مقسوم ده هرې دروازې لپاره په دغه خلقو کې یو حصہ ده تقسیم شوی هر دروازې باندې جدا جدا خلق بزي او سو کوئی لیکل شي به مې په دې باندې چې دا دروازه ده شرک والو ده دا دروازه ده سودوالاو ده دا دروازه ده ریاکارو ده دا دروازه ده شرابیانو ده ای اریاو باندی بلی کلی شوی نو اللہ دا غید پار جدا جدا خلق خاص کرده چه پار دروازه با خاص خاص خلق زی نانا جه طولو بیوزه باندی ورن نوزی دیکیم دا اللہ حکمت ته او خیب خلقو تا چې دا هر یو چې دینو غره د ګنا نه او د جرم نه خالی نه وخا یعنی سره د کفر او شرک نه جرم نه یاد وخا یو خو هغه چې مؤمنان یو ګناګاری سو کوی دا غیده پال پکې مشتدی باب العصوات چې غیبا نه لیکلی چې ګناګارو دروازه دادا او دی وټول مر پکې نه چې سزا او مومی د خپل ګنا بیا وته نه راوځي دا تقسیم په دې بار سره ویلې ده دا واقعیا ذکر شو حکمت پکې دا او چې الله وی ځان ساته دشمن او پیجنې او سوګن کړي چې د باندې هم پریدم گمراه کوم به الله رب العزت او طویلو چې اخلاص به یاد ساتي ښا اخلاص مې روا الله وی چې اخلاص در کیګا نه شیطان ستاسو خپل هم نشی راتلی واخر دعوا